NPO Radio 1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De vorige Britse regering heeft een begrotingstekort achtergelaten van meer dan 26 miljard euro. Dat zegt de nieuwe minister van Financiën, Reeves. Daardoor zijn bezuinigingen bij alle ministeries onvermijdelijk. Volgens Reeves hebben de vorige conservatieve regeringen structureel weggedoken voor moeilijke en pijnlijke beslissingen. De nieuwe Labour-regering gaat ook geplande uitgaven schrappen, zoals de omstreden tunnel onder Stonehenge. In Marokko krijgen bijna 2500 veroordeelden gratie van koning Mohammed. Onder de mensen die gratie krijgen zijn veel journalisten en politieke gevangenen, onder wie de onderzoeksjournalist Omar Radi. Hij werd 3 jaar geleden veroordeeld voor spionage voor de Nederlandse ambassade. Ieder jaar wordt er gratie verleend aan gevangenen in Marokko vanwege het jubileum van de koning. Maar omdat Mohammed VI nu 25 jaar op de troon zit, komen veel prominente gevangenen vrij. De koning is populair in Marokko, maar kritiek op het koningshuis en de overheid is uit den boze. De kiescommissie in Venezuela heeft de huidige president Maduro uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Daarmee zou de autoritaire leider kunnen beginnen aan zijn 3e termijn van 6 jaar. De oppositie stelt dat er met de uitslagen is gefraudeerd en dat Maduro eigenlijk een nederlaag heeft geleden. Dan naar de Olympische Spelen in Parijs. Tellen Griekspoor heeft in het tennistoernooi niet kunnen stunten tegen Carlos Alcaraz. Hij boog in 2 sets voor de nummer 3 van de wereld. Tafeltennister Brit Eerland heeft in het tafeltennistoernooi de kwartfinale bereikt. Ze leek geen kans meer te hebben tegen de Tsjechische Hanna Matelova, maar Eerland wist toch te winnen. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun 2e wedstrijd gewonnen. Tegen Duitsland werd het 2-1. En verder hebben de Nederlandse waterpolosters hun 2e groepswedstrijd gewonnen. China werd met 15-11 verslagen. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Komende dag veel zon met in de middag wat wolken. Het wordt 26 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Je moet zo'n onderzoek niet ingaan met het gevoel van we gaan die zaak wel even oplossen. Dan word je gek. Hollywood is een fijn vergezicht als je opgroeit in een arm gezin in een Fries dorp en je vader in de gevangenis zit. Ik reed op mijn trekkertje door de straat en schreeuwde: mijn vader en moeder gaan scheiden. Discussie is niet meer mogelijk. Je wordt meteen in een kamp ingedeeld. Dat slaat alles dood. Ik heb een heel groot relativeringsvermogen. Ik kan dingen heel goed weglachen. Soms lachte ik misschien iets te snel en te makkelijk. Het Songfestival gaat over jurken, haren en muziek. Het gaat helemaal nergens over en toch zijn we er heel druk mee. Alles komt hier samen in een wereld die niet echt is, maar toch ook weer wel. Dit is de hartslag van Lammert de Bruin. Je kent hem als presentator van 1 Vandaag hier op Radio 1, maar ook als podcastmaker. En dat begon al in zijn jeugd met zijn eigen radiostation Radio Uno, waarbij klasgenoten zich konden abonneren op cassettepost. Dus ja, toen al een podcast met een verdienmodel. Hij heeft een zwak voor mensen die groot durven te dromen, alles lijken te hebben en vervolgens hard naar beneden vallen. En hij probeert die liefde tastbaar te maken door stukjes uit die levens in huis te halen. Een haarlok van Elvis, een door Prins Bernhard beschreven aanzichtkaart, een foto die van Grace Kelly is geweest. En die zoektochten op eBay resulteerden in het 2e seizoen van de podcast over John F. Kennedy, die hij samen met Babs Assink maakt en die vandaag is gelanceerd. The Secret Archives. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Lammert, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik mocht komen. Is dat een goede typering? Van dat je bent gefascineerd door mensen die groot durven te dromen? Ja, die groot durven te dromen, die ook heel veel hebben bereikt en die dan toch niet gelukkig zijn of waarmee het tragisch afloopt. Ja, dat is een beetje wel de bottom line. Ja. En in welk stadium verkeer jij nu? Nou, ik ben zelf, ik hoop nog niet dat het tragisch afloopt. Nee, dat niet. Maar groot dromen? Ja, ik ben opgegroeid in een heel klein Fries dorpje waarbij Hilversum heel ver weg leek. Boedenpost. En ja, Boedenpost in Friesland. Nou, iedereen praat Fries. En leer dan maar eens Nederlands te spreken zonder accent en in Hilversum terecht te komen. Dus ik heb, zeker de eerste jaren, maar ik heb soms nog wel eens dat ik dan het NPO-gebouw binnenstap en dat ik dat echt wel bijzonder vind. Ik dacht, ja, ik loop hier toch maar. Ik sta hier toch maar. Ik heb dat toch maar bereikt op eigen kracht. En ook met hulp van anderen natuurlijk. Maar ja, mijn moeder was altijd in de veronderstelling van, als je maar goed genoeg leert, als je maar goed genoeg je best doet op school, dan kun je alles worden wat je wil. En dat heb ik goed in mijn oren geknoopt. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus dat is wel heel bijzonder, ja. Ja, want als je als kind dan al zo groot droomde van, nou, ooit wil ik gewoon daar op dat mediapark rondlopen, had je dan ook al heel concreet voor ogen van, en zo gaat dat eruit zien? Nee, ik had niet voor ogen hoe dat dan moest zijn en wat mijn rol daar dan in zou zijn. En dat is ook allemaal eigenlijk een beetje zo vanzelf gegaan en gegroeid en erin gerold en van een stage blijven hangen bij de AVRO en toen een ander programma gedaan, toen een overstap naar tv gemaakt. Dus dat is allemaal heel geleidelijk en natuurlijk eigenlijk gegaan. Ik heb niet een soort projectplan opgesteld waarin ik heel ambitieus allemaal doelen stelde voor mezelf. Ik vond die vraag bij die gesprekken die je dan met je baas moet hebben of met je leidinggever, waar zie jij jezelf over 5 jaar? Oh, dat vind ik een vreselijke vraag. Daar kan ik helemaal niet mee uit de voeten, want ik kan dat inderdaad niet voor me zien. Ik kan hooguit dromen van iets waar ik dan onbewust misschien naartoe werk. En dat ik denk dat dat als klein kind inderdaad heel erg was. En nu? Welke grote dromen heb je nu? Dat vind ik dus een hele kutvraag. Dat heb ik net tegen je gezegd, Misha. Denk na. Zeg het. Nee, natuurlijk heb je altijd nog wel dromen, maar die zijn dan onbereikbaar. Ik kreeg dit weekend, was natuurlijk het Songfestival. En dan kreeg ik toch heel veel berichtjes van mensen. Waarom geef jij het commentaar niet bij het Songfestival? Ja, als dat toch eens zou kunnen, dat is nog wel een droom van me. Dat ik een keer het commentaar mag geven bij het Songfestival. Met of zonder Cornhold. Aan welke voorwaarden moet goed Songfestival commentaar voldoen? Nou, dat moet informatief zijn. Het moet ook een beetje filijn zijn. Het moet eerlijk zijn. Want ik kan me nog herinneren dat Jan Smit een keer zei van, nou, dat was loepzuiver, terwijl het echt zo vals als de neten was. En dat iedereen daar dan ook meteen natuurlijk bericht over stuurt. Het kan zijn dat je dat in de zaal een beetje anders hoort, maar zo anders ook weer niet. Dus je moet gewoon recht voor zijn raap, eerlijk, in korte tijd veel informatie vertellen over de artiest en over het nummer. En met een beetje filijn randje, dat je er ook op kunt lachen. Nou ja, het Songfestival. Ja, ja, daar mag ik niks meer over zeggen van Afrotros. Is het echt zo? Nee hoor, nee, maar het onderzoek loopt nu nog. Ja. En de politie heeft wel vandaag gezegd dat ze zeer snel met resultaten naar buiten zullen komen. En dat er ook sprake zal zijn van snelrecht. Ik denk dat je wel af kunt lezen aan het feit dat Joost Klein niet in een Zweedse gevangeniscel zit, dat het niet heel erg ernstig was. Hij mocht gewoon weer teruggaan, ook naar Nederland. Dus dat zegt denk ik wel iets over de ernst van het delict. Maar goed, we weten het niet. Ik was er niet bij. En het onderzoek, die resultaten moeten nog naar buiten worden gebracht. Dus daar is het nu gewoon even op wachten. Maar het was wel een politiek correct antwoord, ja, is dit, sorry, hè? Ik hoor mezelf ook praten. Ik denk, jezus, dat doe ik even normaal. Maar het was dit weekend, ja, het was voor mij echt wel een deceptie. Het was voor het eerst dat ik naar de finale van een Songfestival keek, dat ik er eigenlijk niet meer echt van genoot. En dat wil wat zeggen, want ik ben echt een grote liefhebber van het Songfestival. En natuurlijk is het altijd jammer als je niet meedoet. En dan kijk je altijd al anders naar die finale als je die zelf niet hebt gehaald. Maar de manier waarop dit nu ging en ook iedereen daar op dat podium deed alsof er niks aan de hand was. En het de normaalste zaak van de wereld was dat een van de deelnemers naar huis was gestuurd om toen nog onduidelijke redenen. Ja, dat kon ik gewoon heel moeilijk hebben. Dat vond ik echt wel, dat heeft me de hele avond wel verziekt. Er zijn ook mensen die zeggen van, joh, we moeten helemaal stoppen met dat Songfestival. Ja, natuurlijk, dat is nu het makkelijkste om te zeggen. Het kost natuurlijk ook heel veel geld. Ja, dat is allemaal ook zo. Maar goed, zou je dat ook zeggen als het Nederlandse elftal in de WK-finale gedisqualificeerd wordt en niet meer mag spelen? Ga je dan ook zeggen, volgend WK doen we niet meer door? Nee, tuurlijk niet. Die gaat voor de overwinning voor volgend jaar. Zo werkt dat gewoon. Want inderdaad, je zegt ook in een van die eerste quotes, hè, van het Songfestival gaat over jurken, haren en muziek. Het gaat helemaal nergens over en toch zijn we er heel druk mee. Ja, dat is zoiets raars, tegenstrijdigs. Hoe verklaar je dat? Nou, het is misschien ook een soort escapisme. Dat je even, er is zoveel ellende in de wereld dat het lekker is dat je even druk bezig kunt houden met hoe een jurk zit of hoe het haar zit of hoe iemand zingt. Dat was altijd het lekker aan het Songfestival. Nou, daar was deze editie natuurlijk al meteen een einde aan gemaakt door Israël mee te laten doen. Die beslissing van de EBU heeft meteen al een zwarte deken over dat hele festival gelegd, waardoor de focus alleen maar daarop lag. De druk helemaal anders was, ook ook backstage tussen alle andere artiesten die op moesten passen wat ze wel of niet konden zeggen. Daarmee was eigenlijk al de druk zo hoog opgevoerd dat er wel iets grondigs mis moest gaan. En dat er nou net uitgerekend met Joost mis moest gaan op een hele ander vlak, hoor. Een hele andere manier, heeft niks met Israël te maken. Maar ik wil maar zeggen, die spanning die bouwt zich op. Hey, je moet toch voor een miljoenen publiek optreden. Dat moet live op tv, het moet goed overkomen. Dus het zijn jonge mensen allemaal, die staan al onder een gigantische druk. En als dit er dan nog eens extra bij komt, ja, dan is het vragen om problemen eigenlijk, denk ik. En dat is ook gebleken. En ja, daardoor is dat escapisme van even met niks anders bezig zijn, even de ellende van de wereld achter je laten en alleen maar daarop focussen, dat is daarmee ook verdwenen. En dat vind ik wel heel erg, dat dat dit jaar met het festival is gebeurd. Ja, want dat politieke van het mag niet politiek zijn, zo'n songfestival. Maar ja, het is natuurlijk altijd politiek. Want er zijn hele analyses over wie stemt op wie, hoeveel punten. Er zit altijd politiek achter. Buurlanden stemmen altijd op elkaar of als ze met elkaar in oorlog zijn, niet. Het wordt altijd politiek gestemd. Als het niet door de jury's is, dan is het wel door het publiek. En dat hoort er ook een beetje bij en dat weet je ook. Wij stemmen ook altijd op België, die geven ook altijd veel punten. En andersom ook. Dus dat is nou eenmaal zo, dat is een gegeven. Maar goed, als er echt hele serie politieke dingen bijkomen. Daar is de EBU heel stellig in. Dat mag niet. Je mag op het podium geen politieke uitspraken doen. Als het wel had gemogen, dan was het alleen maar de hele avond daarover gegaan. Dus dat is goed dat ze dat doen. Maar je kan het nooit helemaal weren. En ze doen nu wel alsof ze het helemaal weren. Ja, en dan krijg je zulke rare dingen dat er toch een gastoptreden is van een artiest die een Palestijns sjaaltje om zijn pols heeft. Of dat Frankrijk tijdens de familieshow toch een statement maakt over vrede en geen oorlog. Ja, dat vraag je dan ook wel een beetje op. Artiesten gaan daar toch, die willen zich uit kunnen spreken. Dat zijn meestal ook betrokken mensen, maatschappelijk. En dat neem je ze dan af. En dat is ook weer vragen om problemen. Dus het is altijd al op eieren lopen, maar dit jaar was dat helemaal erg. Wat vond je ervan dat Nederland 12 punten had gegeven aan Israël? Nou, ik zag heel veel proteststemmen voorbij komen van mensen die zeiden van, ik kijk normaal nog naar het Songfestival, of ik heb niet eens gekeken, maar ik heb op Israël gestemd. Ja, dan denk ik, ja, daar gaat het natuurlijk niet om. Ik vond het nummer van Israël een heel goed lied. Ik vond ook zeker dat het veel stemmen verdiende. Ze heeft ook goed opgetreden. En dat is ook het enige waar je naar moet kijken. Ik hoorde nu ook juryleden, onder andere een Noors jurylid, dat zegt, dat is wel helemaal verontschuldigd dat Noorwegen 8 punten heeft gegeven aan Israël. Ik was het niet. Ja, zo zou het niet moeten werken. Je moet eigenlijk, zou iedereen een blinddoek om moeten doen of gewoon die artiesten op laten treden zonder de landennaam erbij en zonder dat je weet waar ze vandaan komen en dat je dan gaat beslissen wie de beste performance heeft. En dan allemaal gewoon in het Engels. En dan allemaal gewoon in het Engels, zodat je daar ook niks uit op kunt maken. Dat zou eigenlijk het eerlijk zijn. Maar ja, goed, die landentrotsen zitten toch bij die vlaggenparade. Dus dat is ook iets heel dubbels wat erin zit. Want dan wordt er gezegd, ja, maar ze vertegenwoordigen niet hun land, maar de omroep van dat land. Ja, zo werkt het natuurlijk niet, jongens. Dus dat is wel jammer. Hey, en die dromen, hè? Want je zei van het becommentariëren van het Songfestival. Ja. Zelf daar staan op het podium met een Songfestival nummer. Is dat niet nog een grotere droom? Ja, dat is echt de ultieme droom. Maar ik ken ook mijn eigen grenzen. Ik kan dat niet als solozanger doen. Ik zou misschien wel in een achtergrondkoortje kunnen gaan zingen. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Maar gaat het echt om het zingen? Nee, maar ook om daar te zijn en omdat daar met die all access kaarten zo van naar binnen kunt en dat je echt een artiest bent. En dat is wel die hele, alles wat erbij hoort, dat krijg je dan ook al als achtergrondzanger. Nee. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Lammert de Bruin en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Genoten van de originele invalshoek en het speurwerk in deze podcast. Ik ben benieuwd waar Lammert en Babs hierna meekomen. Zelfs als je niet verwacht dat dit duo de moord op JFK op gaat lossen of echt revolutionaire nieuwe vondsten gaat doen, stelt deze podcast teleur. Werkelijk niets nieuws. Het niveau van het onderzoek ontstijgt de gemiddelde toeristische stops langs locaties met een link met de moord niet. Ik wil een radiozender die Lammert de Bruin heet, met de hele dag Lammert, met programma's voor de Lammert de Bruin doelgroep. Bekend verhaal in een nieuw jasje. Heel raar en spooky om Oldmans middels AI te horen. Lammert de Bruin van Eén Vandaag is inderdaad een beetje geil op zijn eigen bubbel. Alles wat niet in zijn straatje paast direct op Blok. Goed gemaakte podcast met ook voor goed geen formulieren veel nieuwe inzichten. Interessant van begin tot eind. Aanrader. Hashtag Lammert de Bruin. Nou, tot zover. Nou, dan kun je het allemaal weer mee doen, hè? Ja, toch? Ja. Nou ja, en je bent een early adapter als het gaat om X, hè? Ja. Je hebt gewoon Ed Lammert. Ja, dat klopt. Ik was even niet een van de eerste, maar in ieder geval de eerste Lammert die bedacht dat ik wil alleen mijn voornaam als Twitter-handle hebben. Ik was er inderdaad redelijk vroeg bij door Johan Boef. Die zat bij ons op de redactie en die prees het helemaal aan. En het was toen net een ramp geweest waarbij op Twitter heel veel nieuws kwam. Dus ik zag meteen als journalist van, oh, dit is superhandig. En daarna was het ook echt een vorm van verbinding met het publiek waar je een verhaal voor maakt. Want je staat natuurlijk de hele dag als journalist op zender, als je hier op de radio werkt of op tv. En je hoort vrij weinig terug. En ik vond het een hele mooie manier om om te peilen wat er onder mensen leeft, wat interessant gevonden wordt. Om de verschillende kanten van een verhaal te horen. En hoeveel verbinding is er nu nog op X? Nou, dat is wel eigenlijk helemaal weg. Ik kan me nog herinneren dat ik feesten organiseerde voor mijn volgers, een oliebollenparty. Daar kon dan iedereen komen en dat was een heel gemêleerd publiek. Van linkse schrijfsters tot rechtse columnisten. Dat liep allemaal door elkaar heen en dat was zo fijn, zo mooi om te zien dat kon. En mensen die elkaar in real life ontmoeten, ja, die werden ook meteen ineens heel verlegen. En ineens hadden ze een gesprek met elkaar en dachten ze, oh, je valt eigenlijk best mee in het echt. En dat was precies wat ik wilde bereiken. Maar ja, dat is nu wel helemaal weg. Dat zou je nu niet meer kunnen doen. Nee. Hoe verklaar je dat? Ja, het is gewoon enorm verhard, de maatschappij, en gepolariseerd. En je bent voor iets of je bent tegen iets. Ik weet nog dat toen een Amerikaanse president dat zei, dat we allemaal moesten lachen van, hoezo ben je voor of tegen iets? Er is toch een heel groot gebied ertussen. Maar inmiddels zijn we zelf geen haar beter en wordt de wereld zo in hokjes ingedeeld. En ik ben altijd allergisch geweest voor hokjes. En ik heb er ook een hekel aan als mensen mij in een hokje proberen te stoppen. Dan kan ik soms ook iets te fel reageren. Dat weet ik van mezelf, maar ik kan daar gewoon niet tegen, want de wereld bestaat niet uit mensen in hokjes. En de wereld bestaat niet uit alleen zwart en wit. De wereld bestaat uit heel veel grijstinten. En die hebben de overhand. En dat daar geen ruimte meer voor lijkt te zijn, of in ieder geval steeds minder, dat frustreert me wel, ja. En in hoeverre denk je dan dat de oorzaak van die verharding, dat die ook in die social media zelf zit? Ja, het is natuurlijk een hele makkelijke manier om iets te roepen op een podium voor heel veel mensen. Kijk, vroeger moest je daarvoor op het dorpsplein gaan staan en dan hadden ze je aangekeken en gedacht van, wat is dat nou voor idioot? En dan liepen ze gewoon door. Maar tegenwoordig, als je dat doet op X bijvoorbeeld, dan nemen mensen je serieus. Dan gaan ze erop in en gaan ze hele beschouwing houden waarom dat wel of niet klopt. En ja, dan krijgt iets een eigen dynamiek die wij niet van vroeger kennen. Wij zijn niet zo opgevoed. Dus ik denk ook dat er een hele groep mensen is die daaraan nog steeds aan moet wennen of die daar een weg in moet vinden. Je ziet het verschil al met de veel jongere generatie die gewoon opgegroeid zijn met social media, die daar toch anders beleven of beter weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus ja, is het de schuld van social media? Uiteindelijk natuurlijk niet, want het is altijd een mens die achter de knoppen zit en de letters in die toetst van de tekst die je openbaar wil maken. Het is natuurlijk een algoritme wat erachter zit, dat op het moment dat iemand heel erg stelling neemt, dat juist heel veel aandacht krijgt. Ja, je ziet ook dat bepaalde mensen daar heel handig gebruik van maken door dat op die manier te doen, die alleen maar aan het polariseren zijn, zodat ze weer een volgende column kunnen schrijven. Ja, dat vind ik ook wel super irritant. Je zit er nog steeds op. Wat kun je er nog wel steeds halen? Nou, ik probeer nog steeds wel beide kanten van het verhaal. Maar dat wordt wel steeds moeilijker, want er wordt toch een eigen bubbel gecreëerd. Maar laatste nieuws, breaking news, kun je er nog wel halen als er iets echt dramatisch is gebeurd. Maar je kan ook, ik vind vooral het contact nu met de podcastluisteraars heel erg interessant, omdat dat is helemaal een zwart gat. Daar heb je geen chat of live chat waarmee mensen, luisteraars, dingen kwijt kunnen. Dus die luisteraars, die krijg je dan weer terug via social media, dat ze hebben geluisterd en dat ze het fijn vonden, of dat ze commentaar hebben of kritiek hebben of een vraag hebben. En de snelheid ook inderdaad. Hè? Want het viel me ook weer op bij die protesten op het Roeterseiland. Ja. Zag je op X alle beelden al voorbij komen. De NOS was binnengevallen en de NOS had het nog niet. Nee, precies. Dus dat is, ja, zeker als journalist is dat super handig. Ik hoor jou nu net het woord bubbel zeggen. Er is één iemand die zegt, Lammert de Bruin van één vandaag is inderdaad een beetje geil op zijn eigen bubbel. Alles wat niet in zijn straatje past, gaat direct op blok. Ja, nou, dat volgens mij is niet, was dat Hans Laroes die dat... Maar dat is dus echt niet waar. Wanneer blokkeer je iemand? Als iemand echt onbeschoft zich begint te gedragen. Als ik iemand die in mijn huis zou zijn en dat live tegen mijn huis zou hebben gezegd in mijn gezicht, die zou ik dan de deur wijzen. Dan blok ik iemand. Dus als je gaat schelden, dan blok ik. Als je echt voor geen reden vatbaar bent, dan blok ik ook. Als je me de hele dag spamt met allemaal complottheorieën, en ik heb een paar gezegd, ik wil dat niet, blok ik je ook. Maar ik blok niet zo heel makkelijk meer. Ik doe tegenwoordig, doe ik op negeren. Dan hebben ze het niet door dat je ze geblokt hebt. Maar nee, ik doe het niet zo vaak meer. Ja, uiteindelijk heb je een grote schoonmaak natuurlijk al gehouden, en dan blijven de goede mensen over. Maar Hans Larousse heb je wel geblokkeerd? Ik denk dat ik die ooit één keer geblokkeerd heb, ja, omdat hij ook iets naars had gezegd. En in hoeverre hou je er zelf rekening mee hoe je, ja, zeg maar, niet genoeg iets zegt en wat je zegt? Want nou ja, je bent in dienst van Avrotros. Ja. Is dat, zit dat in je hoofd op het moment dat je iets gaat twitteren over het Songfestival bijvoorbeeld? Dan let je wel een beetje op wat je zegt, omdat je weet, oh, anders moet ik weer op het matje komen bij de baas maandagochtend. Maar soms let ik niet genoeg op. En dan vlieg ik een beetje uit de bocht. Dan ben ik iets te stellig over iets. En dat zijn er vooral dingen waarbij ik vind dat iets onrechtvaardig is. Of iets niet genoeg aandacht krijgt. Of iets te dom gezegd wordt. Waarvan ik dan vind dat moet even rechtgezet worden bij iemand anders. Ja, maar ik zit de laatste tijd wel vaker op mijn handen. Dat ik denk van, oh, denk er nog maar even over. Nou, oh, zal ik het echt versturen? Je hebt nu bij X ook van, je moet nog een keer op een extra knop sturen om het te versturen. En dan denk ik, ga wel vaker iets weg, inderdaad. Die zou ik eigenlijk in een boek moeten bundelen, zodat die mensen die het dan toch kunnen lezen misschien later. Nee, ik maak zelf ook wel eens fouten. Dat ik, wat is je grootste uitglijer op social media? De keren dat ik zelf vind dat ik een uitglijder heb gemaakt, heeft eigenlijk te maken met mensen die daaronder te lijden hadden. Dus dat ik mee ben gegaan in een hype om bijvoorbeeld Siewert van Linde belachelijk te maken. Of Dotan destijds. Daar heb ik ook eens een keer een grapje over gemaakt. En die kwam ik toen heel veel later een keer tegen. En die vertelde me toen dat hem dat echt zeer had gedaan. Dat hem dat pijn had gedaan. En dat realiseer je niet als je op een schermpje een grapje maakt over iemand waar iedereen al grapjes over maakt. Maar hij kwam naar me toe om dat te vertellen. En dat, ja, dat vond ik wel best wel heftig. Want je doet dat helemaal niet met een bedoeling om iemand te kwetsen. Iemand heeft zelf een fout gemaakt en dan maak je dan een grapje over. Maar ja, dat geeft ook wel aan hoe makkelijk het is om dat te doen en wat voor gevolgen dat kan hebben voor degene aan de andere kant. En andersom, wie heeft jou het hardst pijn gedaan? Er is een soort haatcampagne een tijd geweest door Sander Schimmelpenning, die me een dom rechtse clown noemt en die alles wat ik plaatste was fout en dom en extreem rechts en narcistisch. Terwijl ik denk van, ja, dat slaat nergens op. Doe even normaal, kom even een kop koffie drinken en wat is jouw probleem met mij? Maar gelukkig is hij nu van X af, dus daar zijn we vanaf. Dus dat was voor jou een goede dag. Ik had hem al geblokkeerd. Ja. Wel, want als je onbehoorlijk gaat doen, dan doe ik dat. Maar voor mij, ja, ik zal hem niet missen, nee. JFK, The Secret Archives. Ja, je kocht een archief op eBay. Ja, we hadden het eerste seizoen gemaakt, waarvan we toen nog niet wisten dat er een vervolg zou komen. Maar daarvoor, dat ging over de moord op JFK met Willem Oltmans, zijn onderzoek naar de moord op JFK. En ik was op zoek naar informatie die we konden gebruiken voor in de podcast. En ik dacht, nou, laat ik even op een van de hoofdpersonen zoeken of daar misschien dingen van te koop zijn. Misschien zijn er wel brieven, of je weet nooit, op eBay staat van alles. Ik heb er al vaker gekkere dingen gevonden. Dus ik ging die naam intoetsen en toen zag ik ineens een archief te koop staan van een privédetective in Washington. En het was een hele berging vol met dozen. Een foto ervan, ook een paar foto's van documenten die erin zaten. En ik dacht, nou, dit is best wel interessant. Dus ik heb die man gemaild, wat zit er nog meer in? Nou, hij heeft er nog een paar fotootjes gemaakt van dingen. En het was voor de hoogste bieder. Dus de klok telde af, zal ik maar zeggen. En de hoogste bieder zou het krijgen. Nou, ik wachtte tot het laatste moment. Er waren geen andere bieders nog. Dus ik op het laatste moment het minimale bedrag bieden. Dat was $500. En ik had het. Dus ik was zo blij als een kind. Ik dacht, oh, dat is echt een schat. Maar ja, toen kwam het volgende probleem. Het moest naar Nederland verscheept worden. En dat moest met een verhuisbedrijf. En dat was echt ontzettend duur. Gelukkig heeft Avrotros meebetaald daaraan. Maar die prijs ging een aantal keren flink over de kop. En uiteindelijk kwam het in Nederland. Maar dat duurde allemaal zo lang. Het moest met zeevracht en wekenlang wachten. Dus die hele podcastserie was al af en gepubliceerd. En toen kwam dat archief nog eens een keer. Dus nou, we dachten, we moeten eerst maar kijken wat erin zit. Want het waren echt heel veel verhuisbedrijven. Dozen volgestouwd met papieren, brieven, rechtbankverslagen, cassettebandjes. You name it, alles wat met JFK te maken had, maar ook met Watergate, met Vietnam, alles zat erin. Deze man had 50 jaar lang onderzoek gedaan naar de moord. En dat zijn we met behulp van twee studenten. Want we kwamen met z'n tweeën, is dat eigenlijk onbegonnen werk. Zijn we het gaan rubriceren. Want die verhuizers hadden alles door elkaar gegooid. Hebben we het in mappen gedaan. En toen zijn we gaan kijken, nou, wat is nu interessant voor ons om op verder te gaan. En we hadden, naar aanleiding van de eerste serie, hadden we nog een aantal vragen. Gewoon open eindjes. We hadden eigenlijk al min of meer wel aangetoond dat de CIA wel iets te maken moest hebben met de moord op JFK. Mm-hmm. Maar wie, hoe, wat en waar en waarom Lee Harvey Oswald dan geslachtofferd moet worden, waarom hij naar Mexico was geweest, allemaal, eigenlijk konden we daar geen antwoord op geven. Nou, dus we gingen in het archief gericht zoeken naar antwoord op die vraag, was Lee Harvey Oswald CIA? En uiteindelijk kwamen we op een dodenlijst terecht van zo'n 120 namen van mensen die vermoord, verdwenen of onder mysterieuze omstandigheden dood zijn gevonden. Mm. En daar zat een naam tussen van een kankerarts die in 1964, dus een jaar na de dood in haar appartement werd gevonden. Maar het was een heel mysterieuze dood, want er was maar een heel klein brandje in het appartement geweest, maar wel haar hele rechter ribbenkast en haar rechterarm waren verdwenen. Het was gewoon verpulverd. Er was niks meer van over. Nou, bij een gewone brand, onder die temperaturen, gebeurt dat niet. Die botten blijven gewoon heel. Dus dat was een heel gek verhaal. We dachten, oh, dat is, daar gaan we op verder. Dus in die Mary Sherman gedoken. En uiteindelijk kwamen we de naam tegen van iemand die onder Mary Sherman gewerkt had in de zomer van 1963. Was ook een kankeronderzoekster. Er was toen nog een jonge student van 19 jaar. Die zo briljant was dat ze een studiebeurs had gekregen om bij de bekendste kankeronderzoeker in Amerika, Dr. Oxner in New Orleans, om daar een onderzoek te mogen komen doen. Ja, ja. En dat was Judith Ferry Baker. En toen we die gingen opsporen, toen zagen we ineens dat het de minnares van Lee Harvey Oswald was geweest. Dat hij Lee Harvey Oswald had gekend. Dat hij de hele zomer met Lee Harvey Oswald daar had lopen flikvlooien in New Orleans. Maar nog belangrijker, dat hij daar de hele zomer aan een geheim Amerikaans overheidsproject werkte, waar dat kankeronderzoek een heel belangrijke rol in speelde. Ik zit nu in aflevering 3. Ja. Ik vind het een geweldige podcast. En het begint al meteen in de eerste aflevering. Dat dan horen wij die vrouw, ja, die jullie bezoeken. En het gaat meteen over muziek ook. Ja, zij had een liedje dat ze met Lee Harvey Oswald zong. Of eigenlijk de eerste keer dat ze elkaar een zoen gaven was op de oever van de Mississippi, op een bankje. We zijn er met haar geweest. Een super romantische plek. Sowieso New Orleans is het Parijs van Amerika. Het is echt met bomen en oude panden. En je voelt gewoon. En die drukkende warmte natuurlijk. En dan die muziek er ook nog eens bij. Nou, dan word je verliefd op iedereen. Op een willekeurig iemand die voorbij loopt. Dus, ja, en het was het nummer Let It Be Me. Precies. Van oorspronkelijk van de Everly Brothers. Ja. Maar Elvis Presley heeft natuurlijk ook gezongen. Klopt. En van tevoren hadden wij het erover. Ja. Al weken geleden. Van ga je een stukje karaoke? En toen heb ik het in de podcast gewoon gedaan. Nou, ik heb het hier. Oh, je hebt gewoon de karaoke versie. Dus oh, jeetje. Nou, dan ga ik daar voor Judith, ja, doen. Ja, nee, dan doe ik even. Speciaal even mijn keel, ja, schrapen hoor. God bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one, if you must cling to someone. Now and forever, let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, tell me, what would life be? So never leave me lonely, and tell me you love me only, and that you always let it be me. Oh, geweldig. Oh, wat heerlijk. Ach, dit was dus onvoorbereid, hè? Dit hadden we niet afgesproken. Nee, ja, dat zijn de mooiste momenten, ja, toch? Nou ja, het was niet helemaal zuiver, maar goed. En dit was dus het nummer wat zij, wat haar deed denken aan die Fling. Dit nummer was toen in die zomer een hit en werd gedraaid toen zij voor het allereerste keer met elkaar zoenden. Op dat bankje op de oever van de Mississippi. Terwijl de radarboot bij de ondergaande zon zo aan hun voorbij trok. Er werd ook gezegd in dat social media profiel van, ja, een duo wat de moord op JFK gaat oplossen. Dat is natuurlijk ook een bizar. Ja, dat is natuurlijk. Van tevoren denk je niet dat je echt een stap verder gaat komen. Je, hooguit kun je een paar kleine dekseltjes oplichten die misschien nog niet eerder opgelicht zijn. Maar dat we zo ver zouden komen en er zo diep in zouden komen. En vooral, want dat is natuurlijk als journalist een echte goudmijn, dat je mensen kunt spreken die dat hebben meegemaakt, 61 jaar later. Ja, dat was voor ons de meest bijzondere om mee te maken. Dat we de hospita van Lee Harvey Oswald hebben gesproken. Dat we een vriend van Lee Harvey Oswald hebben gesproken. Dat we nu dus de minnares van Lee Harvey Oswald hebben gesproken. Die allemaal hun eigen visie en hun eigen verhaal hebben. En als je dat dan aangevuld met documenten, en nu in dit geval dan uit het archief, tot een logisch kloppend verhaal kunt brengen, ja, dat is wel echt uniek. Ook in het begin zeg je dat, hè? Je moet er niet zo'n onderzoek ingaan met het gevoel van, we gaan het even oplossen. Nee, maar dat hoop je natuurlijk wel. Je hoopt het natuurlijk maar wel. Maar ik weet toch dat ik tegen Babs zei, Babs, als ik met wie ik de podcast maak, ik zei, nu de moord op Kennedy, dat is wel. En die verklaarde me echt voor gek. Die keek me aan met ogen zo groot als schoon. Die zei, de moord op Kennedy, nou, daar gaan we toch niet aan beginnen. En ik moet zeggen, gaandeweg heb ik mezelf ook al een aantal keren voor gek verklaard. Maar het is gewoon zo'n spannend verhaal en het is nog niet opgelost. En het is ongelooflijk dat 61 jaar later wij nog steeds niet weten wat er precies is gebeurd. En dat er verkeerde dingen in de geschiedenisboeken staan die niet kloppen. En ja, dat is natuurlijk de grootste uitdaging die je als journalist hebt om die tegel te lichten. En op het moment dat je dan die mensen gaat uitnodigen voor een interview, werkt het dan juist positief als je zegt van ja, we komen uit Nederland? Ja, ik weet nog dat ik Ruth Payne belde. Die is inmiddels 93 jaar, de oud-hospita van Lee Harvey Oswald. En ik zei, I'm calling from Holland. En die was helemaal verbouwd van het Nederland. Nou, ik geef eigenlijk bijna nooit meer interviews. Ik wil er vanaf. Maar vanuit Nederland, ja, dat vind ik wel heel bijzonder dat jullie daar vandaan bellen en dat die moord jullie daar ook zo bezighoudt. Je merkt in Amerika dat de moord op Kennedy nog steeds een open trauma is. En dat is ook wel een van de redenen waarom mensen erover willen praten. Ook omdat iedereen zijn eigen idee heeft van wat er is gebeurd natuurlijk. Dus dat willen ze ook naar buiten brengen. Maar zij vond het ook wel heel indrukwekkend dat we vanuit Nederland belden. Dus in dat geval werkt het in ons voordeel, ja. Ja. Hoe is jouw beeld van de persoon Lee Harvey Oswald veranderd? Dat is zeker veranderd. Want hij was altijd een beetje mysterieus. En hij werd alleen maar mysterieuzer in die eerste podcast, omdat hij dingen deed die voor ons niet verklaarbaar waren. Er werd van hem gezegd, hij was zonderling, hij had geen vrienden. Dat hij zelfs dus de vriend die wij spraken zei, ja, ik was niet echt een vriend, ik was eigenlijk maar een soort kennis, want echte vrienden had hij niet. En nu ontmoeten we deze Judith, die dus een relatie met hem heeft gehad. En die zegt, ja, hij had wel vrienden, maar hij durfde geen echte vrienden te maken vanwege het werk dat hij deed. En dat was namelijk spionagewerk voor de Amerikaanse overheid. Wij wisten dat hij in New Orleans in die zomer voorafgaand aan de moord pamfletten aan het uitdelen was, pro-Cuba, pro-Castro pamfletten. Dat hij marxistische teksten daar stond te declameren op de hoek van de straat. Daar werd hij ook over geïnterviewd in tv- en radioprogramma's. Dus hij was natuurlijk overgelopen al naar Rusland. Dus iedereen dacht, het is een communist. Maar zij vertelde, nee, dat was allemaal een dekmantel om communisten op te sporen. Dus hij deed zich voor als communist om Cubaanse communisten die daar in New Orleans waren, handelsmensen, mensen die in de haven werkten, om die te ontmaskeren en dat, zodat die gevolgd konden worden. Iedereen die dat pamflet van hem aannam en niet meteen weggooide op straat, die werd in de gaten gehouden door de geheime diensten. En dat maakte voor ons wel zoveel meer logisch verklaarbaar, dat ik ineens met heel andere ogen naar deze man ben gaan kijken. Lee Harvey Oswald was vanaf kinds af aan al gefascineerd door een serie op tv waar een spion, een dubbelspion, een rol speelde. En hij wilde gewoon ook spion zijn. En toen hij bij de marine ging, is hij waarschijnlijk voor de Navy Intelligence is hij aan de slag gegaan. Het is bekend dat hij geaccrediteerd was om in een supergeheim project in Japan, waar de U2 bommenwerpers werden gemaakt die niet zichtbaar waren op de radar. Hij had daar toegang toe. Hij mocht die hal in waar ze aan die U2 werkten. Nou, dat geeft aan dat je al geaccrediteerd bent voor geheime dingen. En als je met die ogen naar Lee Harvey Oswald kijkt, dan vallen heel veel dingen op zijn plek. En zeker met de uitleg van Judith erbij die ze ons heeft gegeven, durf ik wel te zeggen dat we nu pas echt de echte Lee Harvey Oswald hebben leren kennen. En dat we dus met zekerheid kunnen stellen van dat hij in dienst was van de CIA. Nou ja, kijk, het liefst wil je een document waar zwart op wit op staat, hij werkt voor de CIA. Nou, we vonden een document in het archief waar dat op stond. Ik kon mijn ogen niet geloven. De Kennedy-onderzoeker die we erbij hadden gehad, kon zijn ogen ook niet geloven. Maar goed, je moet je dan altijd afvragen, is dit nou een echt document of is dit weer de CIA die je in probeert te luisteren? Je moet er zoveel dingen rekening houden. Ik denk niet dat dat zwart op wit ergens nog te vinden is, want de geheime diensten, dat is wel aantoonbaar, feitelijk juist. Die hebben er alles aan gedaan om alle banden, alle dingen die zij wisten over Lee Harvey Oswald, om die uit hun archieven te verwijderen. Dat was gewoon een opdracht van de baas van de FBI. Het verhaal moest naar buiten worden gebracht. Dit was een zonderlinge eenling die wij niet op de korrel hadden, die we niet kenden, die niet in onze systemen voorkwamen, in onze archieven. En dat verhaal is, nou, zo is dat altijd naar buiten gebracht. Tot op de dag van vandaag is dat de officiële overheidslezing, die aantoonbaar niet klopt. Want hij werd wel degelijk in de gaten. Tuurlijk werd hij in de gaten gehouden. Het was iemand die naar Rusland was overgelopen en toen daarna doodleuk vanuit Rusland weer naar Amerika kwam. Denk je dat hij niet in de gaten werd gehouden? Dus dat was al een leugen. Maar nu weten we ook waarom hij zo makkelijk weer Amerika in kon. Omdat hij gewoon voor de Amerikaanse overheid werkte en aan geheime operaties zoals die samen met Judith deed. En dan valt of staat eigenlijk ook zo'n verhaal met het verhaal van zo'n Judith. Ja, absoluut. Maar dan moet je zo iemand wel volledig vertrouwen. Absoluut. Dat ze de waarheid vertelt. De eerste keer dat ik haar verhaal las in dat archief, dacht ik, oh, dit is weer zo gek. Dit is weer zo'n vrouw die met een verhaal komt omdat ze aandacht wil krijgen. Minnares van Oswald en met hem samengewerkt aan een geheim Amerikaans project. Ja, dat zal wel. Dus ik kreeg heel kritisch naar dat verhaal. En toen ik me daar meer in ging verdiepen en haar ook meer leerde kennen en wij uiteindelijk ook met haar gingen praten en zij alles, maar werkelijk elk detail kon onderbouwen met ondersteunend bewijs. Het zijn getuigenverklaringen die onder onder ede waren verklaard. Het zijn documenten die dingen konden ondersteunen. Het zijn foto's. Begon ik steeds meer in haar te geloven. En ook het feit dat ze het verhaal al jarenlang coherent vertelt. Alle details op precies dezelfde manier vertelt ze. Er zit helemaal geen licht tussen. Dus dat is ook een belangrijke aanwijzing voor mij, dat iemand de waarheid vertelt. En natuurlijk ook het gevoel wat je bij iemand hebt. Dat speelt altijd mee. Dat is niet feitelijk misschien, maar dat speelt wel altijd mee. Ik dacht eerst, dit verhaal is, als je het in Hollywood in zou leveren als filmscript, dan zou je het terugkrijgen, want het is te ongeloofwaardig. Maar omdat ze alles kon onderbouwen, zelfs tot aan de salarisstrookjes aan toe van de koffiegroothandel, waar zij samen met Lee Harvey Oswald op dezelfde dag in New Orleans is begonnen, dat is gewoon ook aantoonbaar juist. Haar handtekening staat op de in- en uitklokkaarten die in het Warren Report zitten. Dus dat is ook aantoonbaar juist, dat het haar handtekening is. We hebben heel veel tijd besteed aan onderzoeken, klopt het wel wat deze mevrouw zegt? En het klopt. En als Lee Harvey Oswald dan in dienst was van de CIA, waarom moest John F. Kennedy dan dood? Ja, nou, John F. Kennedy hoeft in eerste instantie eigenlijk niet dood. Fidel Castro moest dood van de CIA. Daar was de CIA al heel erg lang mee bezig met een operatie die heette Operation Mongoose. Dat was een samenwerking in New Orleans tussen de CIA, Cubaanse ballingen en de maffia. Die drie partijen wilden alle drie van Fidel Castro af, allemaal met hun eigen motief. De maffia, omdat ze er allemaal drankenhandels en casino's hadden. De Cubaanse ballingen, omdat ze natuurlijk gewoon van het eiland, van hun eigen land verjaagd werden en onderdrukt werden. En de CIA, die wilde er vanaf omdat het Koude Oorlog was en ze Fidel Castro een gevaarlijke communistische gek vonden. Nou, die drie partijen hebben elkaar, hoe gek dat in onze oren nu ook mag klinken, hebben elkaar gevonden in die operatie waarbij de CIA de Cubaanse ballingen trainde. En die werden weer bewapend door de maffia, omdat het niet traceerbaar mocht zijn. Want het mocht geen officiële overheidsoperatie zijn. Want als het een officiële overheidsoperatie zou zijn geweest, dan zou de pleuris uitbreken, namelijk de Derde Wereldoorlog met nucleaire bommen en alles erbij. Dus dat moest voorkomen worden. Het moest allemaal clandestien en in het geheim. Dat is allemaal aangetoond. Hè, wat ik nu, dit is geen onzin wat ik nu vertel. Dat is gewoon feitelijke informatie. Nou, die drie die wilden van Fidel Castro af, maar dat lukte niet. Ze hebben dat geprobeerd door onder meer, dat klinkt nu ook bizar, klonk dat in mijn oren toen Judith dat vertelde. Maar Judith die werd dus als kankeronderzoekster naar New Orleans gehaald om een biologisch wapen te ontwikkelen uit kanker. Zij moest een zo agressief mogelijke vorm van kanker ontwikkelen die ze dan zouden kunnen injecteren in Fidel Castro, waarna die binnen 2 weken het loodje zou leggen. Dat was het hele plan. Daardoor sprak Lee Harvey Oswald haar aan in het postkantoor toen ze elkaar de eerste keer ontmoetten. Dus dat mislukte. Fidel Castro, ze kregen het kankervirus niet, injectie kregen ze niet in Cuba. Dat was de reden trouwens waarom Lee Harvey Oswald naar Mexico stad was gereisd, om in een thermosfles die kankertumoren daar naartoe te brengen, zodat die geïnjecteerd konden worden. Dat lukte niet en het was eigenlijk Kennedy, daar was de CIA heel erg boos op, omdat die had voorkomen dat de invasie van de varkensbijt 2 jaar eerder in 1961... met die Cubaanse ballingen die bewapend waren door de CIA en de maffia. Hij heeft daar geen luchtsteun voor gegeven. De motoren die draaiden al van de vliegtuigen met de bommen eronder om luchtsteun te geven, zodat die ballingen op konden rukken nadat ze de varkensbij hadden bereikt, om Fidel Castro af te zetten. Kennedy heeft die luchtsteun achterwege gehouden. Hij heeft toen gezegd, want hij wist niet van die hele operatie af, kwam daar op het laatste moment pas achter. Hij heeft toen gezegd, ik wil niet meer dat de CIA dit soort clandestine dingen doet zonder dat ik daarvan op de hoogte ben. Ik ga de CIA versplinteren in 1000 stukken. En hij heeft het eerste wat hij heeft gedaan is de directeur van de CIA ontslaan. Dus die hele operatie lag op zijn gat. Cubaanse ballingen boos, CIA boos, maffia boos. Op Kennedy, omdat ze Fidel Castro niet af konden zetten. Dus het was eigenlijk, ze wilden van Fidel Castro af, maar toen dat niet lukte, wilden ze gewoon van Kennedy af, zodat er een president zou komen die misschien wel de guts had om die rare communist die zo dicht bij het Amerikaanse vasteland zat, om die weg te sturen. Dat is eigenlijk het verhaal. Wat een bizar verhaal. Het is een bizar verhaal. En ik hoor het nu zelf ook vertellen. Ik denk, ik lijk George van Hout wel, maar dat is niet zo. Pieter Post. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. In zo'n rode wagen, zon of regen vlagen. Ach, het geluid van je jeugd. Ja, hier keek ik als klein jongetje. Ik denk echt dat ik kleuter was, 4 of 5 jaar. Was dit mijn favoriete serie, Pieter Post met die grote rode postbestelwagen die overal langs ging om de post te bezorgen. En die dan als een oud wijf eigenlijk overal de dorpsroddels en verhalen hoorde en die dan weer doorging vertellen aan anderen. Ik zei het ook in mijn introductie, van dat je dus gewoon een soort van eerste podcast had bedacht al toen je klein was. Met mijn Radio Uno. Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik wilde dus een radioprogramma maken en ja, ik had geen zender of zo. En het was ook bovendien illegaal en we hadden het geld niet om dat te kopen. Dus ik dacht, ja, hoe kan ik nou een radioprogramma maken en dat mensen daar dan toch ook naar kunnen luisteren? Dus ik maakte radioprogramma's op cassettebandjes. Mijn zus die zong de jingles in en mijn schoolvriendje, daar deed ik de presentatie mee en had ik liedjes opgenomen van de top 40 op de radio. En die deed ik dan weer op dat bandje. Ik had een cassettedek met dubbel cassette, dus ik kon dat zo dan monteren, als het ware. En dan maakte ik een programma van een uur. Elke kant had een half uur. Met muziek en met wedstrijdjes en met gekkigheden. En daar konden klasgenoten zich dan op abonneren. Voor een dubbeltje kreeg je dan elke week een nieuwe aflevering. Dat is zo briljant. Gewoon Radio een verdienmodel gewoon. Ja, nou ja, die cassettebandjes kosten ook geld. Ja, we waren niet echt rijk. Dus ik moest dat ook ergens van kunnen betalen. Ja, maar dat vind ik dus veelzeggend. Van, je hebt natuurlijk meer mensen die gewoon in hun zolderkamertje als kind gewoon dingen zaten op te nemen. Heb ik zelf ook gedaan. Ja. Maar dat je dan ook nog hebt nagedacht over de verspreiding ervan. Ja, het bouwen van een community, een verdienmodel. Ja, ja. Nou, op een gegeven moment had ik er ook nog een tijdschrift bij. Dus het was ook een soort crossmediaal. Media. Ja, het was crossmediaal ook nog. Ja, dat was een tijdschrift dat heette Crazy. En uiteindelijk kwam er via een ander vriendje nog weer een drive-in show bij. Die kon je dan boeken voor feesten en partijen. Dan hadden we dan in het snoepwinkeltje, kon je ons dan inhuren. Hadden we kaartjes liggen en zo. Ah, je hebt merchandising. Dus, merchandising, ja. Hadden we ook. Stickers. Ja, dat was echt in die tijd. Ja, dus het was dus een drive-in show, een radiostation en een tijdschrift. Ik was eigenlijk John de Mol in het klein. Ja. Ja. Ja, en ik moest ook lachen om die quote van jou van, ik reed op mijn trekkertje door de straat en ik schreeuwde, mijn vader en moeder gaan scheiden. Nou ja, ik was 4. En nou ja, dat ging niet zo goed, dat huwelijk tussen mijn ouders. En op een gegeven moment moesten ze toch vertellen, we gaan scheiden. Nou ja, ik was 4 en mijn zus die zat aan tafel. We zaten met z'n 4 aan tafel te eten. Ik weet het nog goed. En toen zeiden ze, ja, wij gaan scheiden. En nou, mijn zus was meteen overstuur, die liep huilend naar boven en iedereen was helemaal in rep en roer. En dus ik voelde dat het iets bijzonders was en dat het groot nieuws was. Maar ik wist niet wat het inhield. Dus ik dacht, nou, ik heb nieuws. Ik ga dat verhaal, net als Pieter Post, dus even op mijn rode trekkertje, hashtag ophef, even rondbazuinen in de straat. Want er is iets bijzonders gebeurd. Nou, dat vond mijn moeder toch niet zo'n goed idee. Dus die liep heel snel weer naar binnen. Die schaamde zich dood. Maar ja, dat, zo zie je maar van vroeg, van kleins af aan, dat er toch wel in die drang om verhalen te vertellen, om, ja, als je ophef hebt gehoord, om dat te delen met anderen. Al dan niet voor een dubbeltje op een cassettebandje. Ja. Dat zit, heeft er altijd al wel in gezeten. En die andere quote gaat ook over je jeugd. Hollywood is een fijn vergezicht als je opgroeit in een arm gezin in een Fries dorp en je vader in de gevangenis zit. Ja. Hij zat niet de hele tijd in de gevangenis. Nee, zeker niet. Nee, hij zat, heeft er één keer in de gevangenis echt gezeten. Toen het echt een beetje de spuigaten uitliep met boetes die hij niet betaald had. En mijn vader is overleden toen ik 17 was. Maar iedereen in het dorp was dol op mijn vader. Mijn vader was een hele gezellige vent waar je gezellig mee in de kroeg kon zitten. Waar je mee kon lachen. Had echt een groot gevoel voor humor. Maar hij had ook een beetje een tragisch leven. Hij was alcoholist. En ja, hij had geen baan. Dus ja, dan ga je al snel de hele dag in de kroeg zitten, wat heel gezellig kan zijn, maar ja, met zijn huwelijk ging het niet goed, met zijn gezondheid ging het niet goed en uiteindelijk is dat slecht afgelopen. Maar ja, om toch geld te verdienen, terwijl hij geen werk had, had hij af en toe eens een handeltje in zijn kofferbak en dan had hij dan weer keukenklokken, dan had hij weer winterjassen, dan had hij weer cassettedeks die van de vrachtwagen gevallen waren. Nou, dat soort dingen, nou, daar is hij uiteindelijk voor vastgezet. Ja. De wankelplaat. Oh, ik vraag, ja, mijn gasten altijd om muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Don't Look Back. Oh ja. Van Dem. Nou ja, dan blijven we een beetje bij hetzelfde onderwerp. Dit is een plaat die ik op de begrafenis van mijn vader heb laten draaien. Het ging een tijdje al niet zo goed met hem. En had al een paar keer in het ziekenhuis gelegen vanwege zijn alcoholgebruik. En toen ik 17 was, toen is hij er uiteindelijk aan overleden. Hij had eigenlijk zich kapot gesopen. En mijn opa en oma hadden de begrafenis geregeld. En dat ging allemaal heel kerkelijk. Terwijl ik weet nog dat ik bij mijn vader in het ziekenhuis was. En toen kwam de dominee langs. Die had mijn oma langs gestuurd. En mijn vader zei, nou, ik heb helemaal geen belang bij die man. Wat moet die vent hier? Ik zei, ja, ik weet ook niet. Je oma heeft hem gestuurd. Nou, daar toch maar een gesprek over gelopen. Maar mijn vader was er al snel klaar mee. Maar mijn oma wilde heel graag een christelijke begrafenis vanuit de kerk voor mijn vader. Nou, mijn zus en ik hadden niks in te brengen, want zij betaalde alles. Dus die begrafenis ook. Maar ik dacht, ja, ik wil wel een beetje een persoonlijke touch ook. Dat ik echt afscheid kan nemen van mijn vader zonder psalmen en gezangen te zingen, wat ik nooit met hem deed. Dus ik had een gedicht had ik geschreven. Nou, daar begon de ellende al, want daar stond het woord ouwe hoeren in. Want mijn vader en ik waren continu met elkaar aan het ouwe hoeren. Nou, daar viel de dominee over. Ouwe hoeren, dat kan niet, dat woord. Nou, toen had ik het al helemaal gehad. Nou, mijn oma huilend in de keuken. Mijn zus en de boel probeerden de boel nog te redden. Ik woest. Nou, toen mocht ik muziek dan uitkiezen. Maar dat mocht niet in de dienst. Mocht niet in de dienst horen. Zei dat, moest dan allemaal maar vooraf. Dus ik moest voordat, eigenlijk terwijl de mensen nog binnenkwamen, moest ik dat gedicht even afraffelen. En moest ik de muziek draaien. Nou, maar met deze plaat, Don't Look Back. Ik weet dat mijn vader die draaide. Terwijl we. Hij was ook een verzamelaar. Had een enorme collectie LP's. En die gingen we toen met elkaar uitzoeken. Dat was het 3 maanden voordat hij doodging. En die gingen we op alfabetische volgorde zetten. En toen liet hij een aantal platen horen die hij heel mooi vond. En daaronder was ook een plaat van Dem. Met Van Morrison als leadzanger. En toen liet hij dit nummer horen. En ik had dat nummer nog nooit gehoord. En daarna eigenlijk ook niet. Het is niet een heel bekend nummer. En dat is me bijgebleven. En toen was hij dus overleden. En toen zei ik gewoon, ja, dat nummer, dat staat me nog bij, dat hij me dat 3 maanden geleden heeft laten horen. En als je dan naar de tekst luistert, ja, die hele kerk was stil door dit lied. En ik luister ook niet zo heel vaak. Ik heb hem ook heel lang niet meer gehoord, eigenlijk, dit lied. Maar dat is wel de herinnering die ik hierbij heb. Dat, ja, als je vader op je 17e verliest, dat is gewoon heel ingrijpend. Zeker als je ook het gevoel hebt dat je hem misschien had kunnen redden. Iemand is ziek, iemand is alcoholist, maar dan, je voelt dan, je denkt dan als kind, dat is een hele stomme gedachte, maar je denkt dan, maar waarom stop je niet gewoon? Ben ik het niet waard dan om voor te stoppen? Waarom zet je het gewoon niet aan? Als kind denk je daar heel makkelijk over. Ja, je neemt een glas bier of je neemt het niet. Maar als je verslaafd bent, is dat natuurlijk zo. Maar het heeft heel lang gekost om dat te realiseren, hoe hij daarmee geworsteld moet hebben. Dem en Don't Look Back. Je luistert naar Misha en mijn gast is Lammert de Bruin. Je zei dit nummer doet je denken aan je vader. Ja. En eigenlijk als je naar de tekst luistert, zei je, dan begrijp je heel veel. Wat hoor je in die tekst? Nou, die tekst is natuurlijk Don't Look Back. Dus we zouden het nu eigenlijk helemaal niet over mijn vader moeten hebben. Nee. Nee, of was het meer een boodschap aan jezelf? Nou, van... misschien ook. Ik denk dat hij er ook wel veel mee zat. Dat zijn huwelijk mislukt was. En dat hij zijn leven niet op orde had. En dat hij terugkeek naar toen het nog wel goed was. En toen we een vrolijk gezin waren. En dat hij dat uit zijn handen heeft laten glippen. Dus dat, ik denk dat dat zijn persoonlijke gevoel bij die plaat was. Maar bij mij was het, ja... Jeetje, je bent 17, je vader is overleden en je moet nu verder. En dat gaf mij in die tijd wel enige houvast door niet te veel daarin te blijven hangen. En door gewoon een eindexamen te maken en naar de school van journalistiek te gaan. En ja, misschien is dat uiteindelijk wel... Ik kwam er uiteindelijk wel mee in de knoop in het eerste jaar journalistiek, weet ik nog. Dat ik naar de school psychiater of psycholoog ging. Psychiater is wel heel heftig. Maar dat ik daar wel hulp bij heb gezocht, omdat ik daar zelf niet uitkwam. Het is, ja, het is gewoon iets heftigs als dat op zo'n jonge leeftijd gebeurt. En dat gevoel van, had ik iets kunnen doen om het te voorkomen? Ja. Heb je dat nog lang gehad? Ja, dat heb ik heel lang gehad. Ja, ik heb mezelf dat ook steeds afgevraagd. Van, heb ik iets dan verkeerd gedaan? Of hadden we iets kunnen doen? Hebben we er wel alles aan gedaan? Waren we het wel waard voor hem om voor te leven? Ja, dat soort vragen, dat is natuurlijk hetzelfde bij suïcide. Heb je dat ook? Dat je een soort schuldgevoel hebt of... En hoe is dat gevoel verdwenen dan? Nou, dat is met de tijd verdwenen. En dat is ook verdwenen met dat je zelf ouder wordt en zelf meer dingen meemaakt en dingen beter ziet dan wanneer je een jongen van 17 bent. Want dan is de wereld toch nog heel simpel en zwart-wit. En nou, je stopt of je drinkt, klaar. En nou, jij drinkt, dus dan kies je voor het verkeerde. Ja, zo werkt dat niet als je verslaafd bent. En dat heeft heel lang geduurd voordat je daarachter bent, dat het eigenlijk een ziekte is. En het komt ook doordat er heel weinig aandacht is, hè, voor alcoholisme. Ja, af en toe komt dat eens een keer voorbij. Maar echt de ellende die alcoholgebruik in onze maatschappij aanricht, dat is echt niet te overzien. En dan heb ik het niet alleen over geld, maar echt over die ellende achter de voordeuren van veel huizen, waar geen aandacht voor is. We hebben onze mond vol over sigaretten en wat voor schade die aandoet. Maar alcohol is minstens zo erg. En ik kan me daar soms wel over opwinden dat ja, een gezellige wijntje. Ik ben ook zelf van gezellige wijntje, absoluut. Maar er is te weinig aandacht voor mensen bij wie dat mis kan gaan. Want ik ben ervan overtuigd dat je daarover hebt nagedacht, dat als je nadenkt van, waarom is je vader gaan drinken? Ja. Weet je dat? Nee, dat... Wat hij miste? Of, nou, of is ik, het gewoon ik heb, echt nee, puur? Nee, ik heb wel... Hij heeft zijn broer verloren vlak voordat ik werd geboren. Dat was zijn oudste broer. En hij heeft dat eigenlijk nooit kunnen verwerken. Hij heeft tegen mijn moeder altijd gezegd, ik had diegene moeten zijn die dat ongeluk heeft gekregen. Want hij had niet dood mogen gaan. En hij heeft denk ik diezelfde gevoel gehad van, waarom was hij het en waarom niet ik? En wat had ik er kunnen doen? En hij heeft daar zo mee geworsteld dat hij uiteindelijk... Dat is altijd zijn grote ongeluk geweest op de achtergrond, ja. Hij was al heel jong bezig eigenlijk met op zijn kamer radioprogramma's in elkaar knutselen. En dat cassettebandje, dat nam hij dan mee naar school en dat rouleerde eigenlijk altijd door de hele klas. Natuurlijk was hij ook wel eens het vervelende broertje. Dat ik natuurlijk met mijn vriendinnen heel cool zat de plaatjes draaien op mijn kamer. En dat hij dan ook erbij wilde zitten. Want hij hield heel erg van muziek en wilde dan ook plaatjes draaien. En we komen uit een heel klein dorpje in Friesland. Daar heb ik dan toch wel heel veel bewondering voor hoe zij dat in haar eentje heeft gedaan. Maar ook dat mijn broer gewoon ook er volledig voor is gegaan en het zo ver heeft geschopt. Want hè, we hadden geen vangnet met geld of wat er ook maar. Dus er moest gewoon ook echt wel naast gewerkt worden om die studie te kunnen betalen. En ik weet dat hij ook natuurlijk onze vader heel erg mist. En ja, dan heb ik soms wel het gevoel van, oh, ik mag wel even wat vaker zeggen dat ik hem bewonder en dat ik trots op hem ben. Want ja, dat is als man zijnde zou je dat ook leuk gevonden hebben om dat van je vader te horen. Nou, Lammert, Jedien Grutters zus, even oer de radio. Ik ben super grutsk op die. Ik heb echt bewondering van die. Hoe sto in het leven stiest. En was toen al je prikken hest. En ja, die grutsk zus, die zilder ik altijd van de wijze. En ik hoor van die. Ah, lief. Super lief. Ze had toevallig vandaag ook nog een appje gestuurd dat ze de hele podcastserie al gebinged-listend had. Ja. En dat ze zo trots op me was. En ja, dat is gewoon super lief dat ze dat doet. Ja. Dat is mooi, en hè? Dat ze het ook een beetje als haar taak ziet, omdat onze vader er niet meer is. Dat vind ik ook wel mooi. Zij is toch inderdaad mijn grote zus. We zijn met z'n tweeën. En zij heeft altijd al, dat vond ik vroeger super irritant, dat ze tweede moedertje over me speelde. ik heb al een moeder, je bent mijn zus. Je bemoei je er niet mee. Maar dat ze dat nu op deze positieve manier ook doet, ja, dat doet me wel echt goed. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. En ja, als ik naar je gezichtsuitdrukking kijk, dat ik helemaal vergeten. Ik kan even kijken in mijn tas. Nee, maar ik snap het wel hoor, met de lancering van de podcast en alles. Ik heb hier een, ik pak gewoon mijn tas uit. Ik heb hier een fles wijn die ik net bij Omroep Max gekregen heb. Tijd voor Max. Oh, kijk, dit met vind ik een wel bedankt grappig. Kaartje eraan. Van Jan Slachter zelf? Nee, maar wel van Sybrand Niessen. Oh. Dus dat mag. Ik heb hier kleding, maar dat mocht niet. Begreep ik, maar dat is toch een extra droog shirtje voor je weet maar nooit als je een ongelukje krijgt en je moet op de tv komen. Ik heb, ja, eigenlijk wil ik wel van één ding af, maar dat geef ik niet, want het is te duur. Dat is een pakje sigaretten van €20. Maar daar zou ik eigenlijk wel mee moeten stoppen. Symbolisch, ik vind die fles. Goed, hoor. Ja, maar het is niet echt goed. Ja, het is ook wel misschien, ja, na het hele alcoholverhaal wat ik net op heb gehouden, is het wel een symbolisch cadeau. Nou ja, en wat ook symbolisch is, wat hier ook in het Loslaatmuseum staat, wat jij dus mag meenemen, dat zijn deze twee wijnglazen van Jasmine Sender. Oh! Nou, het is jammer dat ik dan niks heb om mee te vullen. Oh, kijk. Maar dit zijn wel glazen die ik vroeger ook had. Oh, echt? Dit zijn van een winkel waar ik vroeger veel kwam. Waar het altijd in het Frans opgeschreven staat wat precies. Het dan is. Ja. En zij wil ze achterlaten omdat ze gestopt is met thuis alcohol drinken. Alleen nou, maar in. Dan kom ik met een fles wijn aan in ruil daarvoor. Het thema is goed. Nou ja, en waarom wilde ze stoppen? Ja, omdat ze die dus thuis niet meer gebruikt. Alsjeblieft. Dankjewel. We eindigen met wat de liefde. Leuk. Ja. En Love Me Tender, Elvis Presley. Ja, natuurlijk Elvis. Ja, ik ben zo ontzettend fan van Elvis. Als je het hebt over iemand die vanuit armoede ontzettend groot is geworden en toen daarna heel tragisch weer. En is in ieder geval een soort Griekse tragedie in levende lijf. De American Dream werd een Griekse tragedie. Ja, dan heb je het over Elvis. En dit is het liefdesliedje wat mij betreft. En waarom dan? Omdat het zo zacht gezongen is. Mm. Zo romantisch is het. Het is alleen Elvis met de gitaar, meer is het niet. Het is heel simpel. Hij is hier nog heel jong. Het is eigenlijk voor zijn eerste film die hij maakt, Love Me Tender. En het is gewoon heel lief en zacht gezongen. En je voelt gewoon de liefde. En je denkt, oh ja, lag ik nu maar lekker tegen iemand aan. En konden we de wereld maar vergeten. Dit liedje neemt je gewoon even helemaal mee de liefde in. Dankjewel, Lammert de Bruin. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. And I always will. Love me tender, love me long. Take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me. me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always. NPO Radio.